the fearless vampire killers. Or, pardon me, but your teeth are in my neck. Jack Magara. Sharon Tate. Alfie Bass. Ferdy Main. And Terry Dodds. Two men on a vampire hunt. Simple? They certainly are. Hej och välkomna till filmpodcasten Tittar och snackar, det är avsnitt 56 och som alltid så är det med Emil och med Gustav. Vad är det vi kommer att diskutera idag, Gustav? Vi kommer att diskutera, vi hade en tävling för flera månader sedan där ni lyssnare fick välja, motivera en film vi ska göra temperaturlistan på. Från 1 till 10, det kallas det till det varmaste med filmen. Och valet, vinnaren blev Vampyrernas natt. Du har väl motiveringen där och personen som... Precis. Vinnaren var en av våra lyssnare, Johan Nordensson, som vann filmen En gång i puket. Peter Magnusson-filmen. Jag hoppas han blev väldigt glad för den. Hans motivering var, som vi föll för att, då att vi skulle prata om den här då, Vampyrernas natt, eller The Fearless Vampire Killers, som den heter på engelska. Motiveringen lyder: för att den är så unikt äckelsexig, obehaglig och underbar på samma gång. Sharon Tate är, i parentes var, det vackraste någonsin fångat på film. Och det är kusligt att tänka på det öde hon gick till mötes bara 2 år efter filmen hade premiär. Det är motiveringen, och vi valde då alltså den här då, En vampyrernas natt. Och det är du, Gustav, som har gjort en temperaturlista den här veckan. Som oftast är det du som har gjort en temperaturlista. Det är jag som har gjort temperaturlistan. Och jag hade ju den här på när jag gick i gymnasiet, innan DVD. Och så hade jag massa VHS-filmer. Och de bästa VHS-filmerna hade jag i, det här är riktigt töntigt, i så här röda plastfodral. Du vet, som de här gamla hyrfodralen som fanns. Nej, du tänker på transfers, hårda, lite röda. Nej, utan det här var sådana man köpte så att de såg lite ut som böcker. Det vill säga, idag hade jag tyckt att det såg ut som böcker. Men så här, alltså riktigt töntigt. Det känns så jävla länge sedan när man pratar om det. Men, och så hade jag väl 25 sådana fodral där de 25 speciellaste filmerna fick vara med. Och Vampyrernas natt var en av dem. Sen, vill du namedroppa några fler titlar? Jag tror Vredens druvor fanns där. Seven var en av de få aktuella filmer som hamnade direkt in i den raden liksom. Sugarland Express, Goldie Hawn, Steven Spielbergs första på många sätt vän. Det är den där tv-filmen också, Duellen, men... Ja, men för jag ser framför mig nu när du pratar om att du hade en bokhylla med de här, den bokimitationen. Det är inte lite som den här jordgloben som man kan se ibland i filmer, som ser ut som en jordglob, man kan öppna den så har man sprit där i. Ja, precis, kanske det. Man döljer någonting i någonting snyggare. Ja, exakt. Men ska vi göra så att vi går igång direkt då med den här filmen då, Roman Polanskis Vampyrernas natt från 1967. Ja, och jag tänkte på det när jag kollade den på IMDb, för att den engelska titeln var ju The Fearless Vampire Killers, or excuse me but the teeth, blah, or pardon me but your teeth are in my neck. Ja, precis. Men original titeln verkar vara, som står på IMDb, A Dance with Vampires. Ja, men det var väl MGM som producerat filmen som valde att ändra titeln till någonting lite mer Mel Brooks-klingande och försöka sälja in det mer som en galen komedi. Och MGM har ju faktiskt, det är faktiskt när filmen startar, det är det här berömda lejonet som går över i MGM-lejonet då, eller hur? Det är ju MGM-lejonet. Ja, precis, i början av filmen, men som blir till en animerad vampyr. Ja, som faktiskt är väldigt roligt. Alltså, har du, ja, det här är nog nu för tiden är det inte så ovanligt att man leker med de här filmloggorna i början. Det är nästan standard. Men då vet jag inte om det var lika vanligt. Jag har inte något minne av någon väldigt tidig film som leker så med den. Nej, och det är ju lite sådär fulsnyggt som Johan beskriver till varför han vill att vi ska diskutera den här filmen. För att, alltså det är lite, Vampyrernas natt är ju lite en föregångare till såhär Will Ferrell-komedierna på sätt och vis. Alltså Polanski gjorde en grej här som man inte riktigt hade börjat göra, för att komedier var fortfarande bara fåniga på ett annat sätt. Inte det här alltså det här ångestfåniga på samma sätt. Jag vet inte. Nej, men kan det kanske varit någon sorts europeisk influens? Säkert. Det känns som att här hade en expert kunnat säga någonting mycket intressantare. Min nummer ett är, jag har inte sett den här sedan jag hade filmen i de där plastfodralen. Och jag såg den inte på en bra dag, kan jag säga. Så nummer ett blir ljudet. Det som kan vara lite med, också med ibland då, med äldre filmer från den här tiden. Alltså, det låter så jävla diskant allting. Så att jag har svårt att höra vad folk säger, för att skrapet från klackar och skor och någon fjäder i fjärran, allting låter lika bullrigt och högt. Var det någonting du kunde känna? Ja, det är lite som, kan jämföras med när man är riktigt bakfull eller riktigt ont i huvudet. Ja. Och minst en lilla så här knappnål kan få det bara skaka i huvudet. Precis. Så är det. Jo, men det är väl, men det är väl ett problem med äldre filmer, skulle jag gissa på. Nu behöver vi också en expert egentligen. Att mixningen är väl inte lika exakt kanske som den blev senare. Nej, men sen finns det ju ge och ta. Men här är det ju verkligen. Det känns som att folk hela tiden, så här, 75% av alla ljudeffekter, vare sig det är ett slag eller att någon stönar, så har man löst det genom att dra med fingrarna på en rittavla liksom. Det men det kan ha varit för att jag var jävligt trött helt enkelt. Ja, eller bakfull. Ja. Jag köpte det som att filmen är lite äldre och inte så, kan inte bli så omhändertagen som andra klassiska filmer från den här tiden. Så jag tänkte faktiskt inte så mycket på det, förutom att det klart alltid finns i den filmer från den här tiden. Ja. Men helt enkelt, så den här filmen, precis som egentligen Midnight Cowboy, John Voight, alltså Hoffman-filmen, se dem inte när ni är jävligt trötta, utan se dem när ni är pigga, för då ger ni dem en bättre chans. Därav ljudet på nummer ett. Nummer två har jag skrivit klippningen. Mm. Har du någon direkt kommentar på det, utan att jag motiverar? Du går direkt in här på så här tekniska saker. Alltså jag tycker hela filmen har en lite så här hafsig känsla över sig. Både så här med foto, spel, klipp och ljud och allting. Det känns ju väldigt analogt ihopsatt. Och väldigt fort, lite som när vi såg Jules och Jim och pratade om den. Ja. Det känns inte som att det gjort med någon exakthet. Och det, jag har inget direkt så här, ingen direkt konkret exempel på någon klippning i filmen som inte riktigt funkar så, men jag kan förstå känslan av det. Och jag lämnar den gärna ganska snabbt, för att jag känner att jag behövde det hörde lite ihop, ljudet, klippningen på en trött dag, så att jag vill inte göra en för stor grej av det. Min nummer tre som kommer in, och det här vet jag att jag, fan, det här var lite av det jag älskade när jag såg den som 17-åring. Vad det jag kunde irritera mig på nu, vilket väl är ett tecken på att man blir tråkigare när man blir äldre. Man blir inte lika mottaglig för fånerier. Jag vet till exempel, jag hade ett samtal för kanske 3 år sedan med min farfar om humor, och där han ju är stentrist, och han erkänner att han är stentrist, och han drar upp det här paradkortet. Det fanns två män som hette Hasse och Tage, och de kunde minns bla bla bla. Du vet, han är helt utestängd från det här med bajs, kiss, humor. Det är bara tramserier. Och den här flamshumorn som Vampyrernas natt har väldigt mycket, eller hur? Ja, den har ju så här rent dum, så här dumfånig humor. Ja, och mycket just att snubbla, att lyfta på ett lock och trilla omkull och resa sig upp igen, och då har man ner nästa lock och hålla på och hålla på liksom. Ja, eller bli slagen av en korv, en stor korv av en stor fet tysk kvinna. Ja, som händer i filmen. Precis. Det enda som är realistiskt från mitt eget liv. Men det är fortfarande väldigt svårt. Jag är ju inget fan av den typen av humor, men jag tycker den humor även finns för mycket i en del Will Ferrell-filmer. Och du gillar Will Ferrell. Ja, exakt. Och hans komedier. Så det är väl lite så här, dels om man lyckas få in det charmigt då via komikerna som ska utföra det, men också vad för typ av relation man har till komedi. Och i sina bästa stunder, jag tycker till exempel att Polanski har ju själv en roll i den här filmen som assistenten till den galna professorn, som jag kommer till om en liten stund. Men jag tycker han är den som i många stunder lyckas bäst, är bäst bibehållen i sitt farsspel, som skulle kunna vara med i en alltså Polanski skulle kunna vara med i en Will Ferrell-film idag, men det hade inte alla i den här filmen kunnat vara. Nej, men det är lite hans roll är ju vad The Straight Man här, Roman Polanski lite. Han underspelar nästan. Och det behövs. Jag behövs den här lilla underspelande straight man. Det behövs ju verkligen, eller hur? Ja, men jag såg ögonblick där det verkligen blixtrade till i det Roman Polanski gjorde. Jag har inget exempel nu, men jag minns att det fanns några ögonblick i filmen där jag kände, oj, här spelar han, du vet, inte på stora trumman, men han gör saker till skådespel som är intressant. Ja. Det känns lite unikt. Men den här galna professorn mer spelar som vi alltid har sett. Ja. Min nummer 4 har jag skrivit story. Jag tycker det här är väldigt intressant. Det här är alltså nummer 4 är när det börjar bli så här. Det är inte kallt längre, men det är fortfarande bara på godkänd nivå. Ja, men man står i farstun och funderar på, ska jag på med halsduk och vantar när jag går till Hemköp eller inte? Precis, vad tycker jag, vad ska jag tycka? Och det här var ju någonting jag inte på samma sätt hade blivit petig, var petig med när jag älskade den villkorslöst på gymnasiet. Men nu, för jag tycker stämningen är väldigt tajt, jag kommer komma till stämningen senare, men storymässigt så känns den, igen, vi kan koppla till Jules och Jim, men i stundtals väldigt fladdrig på ett sätt som, visst, det är snyggt att bara göra film för hjärtans lust, men här har man och presenterar ändå en tydlig story som hela tiden pausas upp, och det berättas väldigt många historier samtidigt som aldrig riktigt kommer till, och det känns lite improviserat stundtals med igen den här professorn som leder äventyret. Så att storyn är helt enkelt, den förtjänar en 4 och inte mer. Det är inte det som gör filmen. Jag tror inte det är därför Johan Nordenson älskar den heller. Det är inget mästerligt manusbygge här. Det är ingen Pulp Fiction. Nej, det är lite missa möjlighet också. För att man vill att göra en vampyrfilm, och man har en Dracula-karaktär. Han heter inte Dracula, men det är ju Dracula. Man har hans slott och man har alla vampyrer och man har det där. Men så är det som att man har gjort det på enklast möjliga sätt. Istället för att det här filmen sticker inte ut på något sätt med sin vampyrmyt. Eller egentligen leker med den tillräckligt heller. Utan man istället bara tar det tydliga som finns över Dracula-historien. Och så berättar man historia i det som inte heller är så speciell. Nej, alltså igen, den berättar ju lika mycket, precis lika mycket eller lite mer om kåta gubbar än om vampyrmyten. Ja, precis, som man blir ju aldrig överraskad eller egentligen. För här får vi träffa då den här Dracula-karaktären i sin slott. Ja, och det är det vi får göra, men vi får inte liksom ingenting. Alltså det är väldigt mycket. Filmen är väldigt mycket luft bara, handlingen. Ja, det är ingen fördjupning, precis. Nej, och jag tycker det är kul att se det om man på landsk. Jag tycker han är väldigt söt. Han ser ut som, jag vet inte vad man säger, han var väldigt söt som ung Roman Polanski. Ser ut med lite barn nästan. Ja. Och det han är charmig att titta på. Jag tycker även många av de här byborna och sådär är charmiga. Och det är lite barnfilms skön. Ja, igen, vi har redan refererat till Will Ferrell. Och jag satt och tänkte på det att fan, är det någon, alltså de borde göra en remake på den. Och Will Ferrell ska spela den här professorn. Jo, men för när jag sa det barnfilm så menar jag med att jag fick någon Astrid Lindgren-vibb. Alltså som när hon berättar om Pippi från Sjuhaven. Så får vi så lite pirater som möjligt. Vi får klischéerna av pirater, vi får arketyperna, men vi får inte så mycket mer. Men det räcker för barn, för vi får se folk med liksom en lapp för ögat och träben. Och här är lite samma sak. Ett barn tar till sig den här Dracula för att det är Dracula. Jag tänkte på Elf med Will Ferrell och även lite på Pirates of the Caribbean-filmerna. Och alla de är ju, även om Pirates-filmerna kan vara lite grova, så är det ju på något sätt riktat till barn. Alltså, de är anpassade. Jo, det är klart det. Det är barnen som köper leksakerna som Disney vill sälja genom filmerna. Ja, så att... precis. Ja, men det, ja, och det här låter ju, men här märks det ändå att vi trivs i filmen. Så vi kan röra oss uppåt och se om det kanske återkommer vår trivsel. Min punkt nummer 5 är idioten, professorn, huvudkaraktären, som är lite den sällsynta protagonist som Jack Sparrow, Johnny Depp, Pirates-filmerna är. Spelad av Jack McGovern, som inte jag känner till riktigt. Det gjorde jag inte då heller. Nej, men han dog ung, läste jag. Han dog väl i 54 års ålder efter att han spelat in Exorcisten, var hans sista film. Ja, och, men det, till exempel när du läste det, att just Exorcisten var hans senaste film, vad gjorde han i den? Det är exakt, jag minns inte. Nej, exakt, jag då har han ju någon så här mindre brittisk roll. Men jag, alltså, han var den stora njutningen när jag såg filmen första gången, för att de har gjort honom så totalt jävla idiotisk. Alltså, Adam Sandler i Billy Madison idiotisk. Han är ju totalt jävla puckad, eller hur? Ja, det är han, men jag har ju sett betydligt mer idiotiska karaktärer också. Men det konstiga då med han är att när jag ser honom i filmen, och jag är inget jättefan, men jag tycker ändå han spelar ändå med en viss dos charm. Men det jag ser är en stor komediskådespelare, så jag tycker det är konstigt att han inte är eller var jättekänd. För jag tycker han spelar filmen som att de har tagit in en riktigt känd skådespelare som vet vad han gör. Jo, men och här ska vi inte, jag vet inte, har du kollat en massa trivia här? För det finns, jag sitter och säger, jag känner inte till honom. Men, nej, det är inte jag heller. Han kan lika gärna vara, jag känner ju inte till snubben som spelar Doctor Who heller. Alltså, förstår du? Han kan vara kändare än man tror. Jo, men jag brukar ha svårt för den här typen av karaktärer. Så att jag tycker ju han gör ett bättre jobb här som den galna professor som inte vet vad han håller på med. Samtidigt som han har viss kunskap inom ett område och sådär. Jag skärmas mer av honom än vad jag gör av en karaktär jag aldrig riktigt klarat av. Och det är ju Dr. Emmett Brown från Tillbaka till framtiden. Ja. Jag tycker den här Einstein-professorn är bättre spelad och mer gjord för mig än Dr. Emmett Brown-karaktären. Ja, för Emmett Brown-karaktären, eller heter han det? Ja, om jag inte har helt fel så heter han Dr. Emmett Brown. Men Christopher Lloyd är Tillbaka till framtiden helt enkelt. Ja, han är ju mer så här, han är ju lite mer Göta kanal. Alltså så här, jag är tokig och jag skriker högt! Medans igen, Jack Sparrow-liknelsen här. Det finns massa nyanser i den här professorn. Alltså, han är svårspelad och svårregisserad. Alltså, han är inte lika lättillgänglig och därför lite mer spännande som karaktär. Och han är verkligen, han ser verkligen ut som en tecknad version av en virrig professor, och jag tycker ändå det är rätt bra. Men det funkar inte när han ska bli slagen i huvudet av en stor korv av en fet tant. Nej, men det funkar, för det finns vissa stilla bilder på honom, speciellt i introt och utrot på den här filmen, där ens hjärta ömmar som att han vore en liten son. Alltså som att man satt uppe i himlen och tittade ner på sin son som har blivit så otroligt gammal och förmodligen dement. Det här är ju en väldigt dement karaktär. Och där ens hjärta börjar bulta lite. För att, oj, den här professorn, han har verkligen gett allt för sina intressen och för att lokalisera vampyrer och allting. Men det är roligt, för att när de sitter där i början på den här släden, och så här, både han och Polanski är så otroligt gulliga. De ser nästan ut som tecknade figurer. Och det hjälper väl till att skapa ändå den här, den fiktiva lite Astrid Lindgren eller barnboksvärlden som man ändå, även när man inte trivs, ändå trivs lite i. Ja. Och anledningen att han är på nummer 5 har lite mer den här trötta dagen att göra. Jag vill rekommendera människor att se den här filmen, speciellt som så många verkar uppskatta Polanskis nya filmer. Jag tänker på Ghostwriter, som egentligen inte är mycket för världen, men han är så bra på att sätta en stämning, så att han är värd att... Du såg Ghostwriter för stämningen, jag såg Ghostwriter för Pierce Brosnan. Nej, men jag har väldigt svårt att prata om Polanski som regissör, för jag tycker att han, på samma sätt som jag svårt med Kubrick, alltså jag kan inte se en röd tråd i Polanski. Han gör filmer, tycker jag en film är bra så jag pratar gärna om den. Tycker jag en film är dålig så pratar jag inte om den. Men jag till skillnad från till exempel Fincher eller till och med Spielberg eller andra, så ser jag ingen vits i att följa Polanski som regissör, för att han... Jag kan inte liksom hitta honom som filmregissör, på samma sätt som jag inte hittar Kubrick som filmregissör. För mig är det så här, jag vet inte om jag följer någon, eller jag tycker jag följer de flesta. Alltså Tarantino följer man väl. Ja, Tarantino är ju lite lik Fincher på det sättet att jag tycker det finns det finns en kvalitet hos honom som återfinns i filmerna. Han rör sig i ett universum som man då kan fascineras av och se liksom, man kan se en utveckling genom filmerna. Men med Polanski så där gjorde han en komedi, där gjorde han Chinatown, sen gjorde han Ghostwriter, The Pianist. Ja, fast, han är liksom överallt. Ja, fast där håller jag inte med. För just, alltså är det någonting som Polanski, och nu betar vi av här en punkt som kommer senare, och då bara går vi förbi den då istället. Men så är det just att han kan hitta liksom den här exakta där och då känslan när man ser en film. Alltså här i Vampyrernas natt så känner man att man är uppe där i Transylvanien. Alltså man köper hela den känslan. Och i Ghostwriter så känner man doften av att vara på en lite gott... Jag tänkte väldigt mycket på Gotland när jag såg Ghostwriter. Det var det kala landskapet. Ja, det förstår jag, Ja. Och även så här i Chinatown så kan man känna fabrikerna dofta. Alltså han är otrolig med det. Där till exempel gamla Martin Scorsese kunde hitta det genom bild och klippning på ett sätt som man idag mer känner det är en liten kopia av sig själv. Ja, lite fabricerat. Jo, där tar du upp någonting intressant nu jag tänker på. Det känns fortfarande lite en så skapad teori. Men jag kan hålla med om det, för det slogs jag av i Chinatown, att det verkligen kändes som att jag befann mig i den tiden. Ja. Och det kan jag hålla med om här också, att jag befinner mig i den här fiktiva lilla barnvärlden. Och har du då sett, vi ska inte gå in på den, men har du sett Rosemary's Baby till exempel? En av hans mest namedroppade filmer. Ja, jo, den har jag sett ett flertal gånger. För där är... Den gillar jag också. Hela den, alltså... Att folk älskar den så mycket är ju också där för att man verkligen hamnar i en fucking lägenhet. Alltså... Ja, han har nog förmågan att få till en viss textur, en atmosfär, en känsla av rummet och tiden. Ja. Det är nog sant. Det kanske är det man skulle komma fram till om man skrev en bok om Polanski. Ja, och då har vi lite diskuterat det som kommer på punkt nummer 8, vilket vi kan flasha förbi då. För nu kommer jag till punkt nummer 6, den bögiga vampyrsonen. Mm. en jätteskön och rolig karaktär. Herbert heter han, va? Heter han Herbert? Ja, jag tror det är Herbert. För hans pappa heter ju inte Dracula, utan nu ska jag faktiskt kolla vad han heter. Von Krollock heter han. Så det är väl Herbert von Krollock då vi pratar om. Herbert von Krollock. Och han, presentationen av honom är alltså så här, man har den här klassiska Dracula och så får man träffa sonen. Och det här är ju lite innan man alltid började kanske ha... Det känns som att det här återanvänds betydligt mer idag. Men det känns väldigt nytt och fräscht här. Och han ser liksom ut som en sån här galen tysk snubbe som lika gärna hade kunnat försöka döda Bruce Willis i Die Hard 1 eller 3. Men så går han och han är otroligt mjuk och feminin trots att han är otäck. Så är han så, alltså det är så givet att han vill ha Polanskis söta lilla pojke liksom. Ja, för att jag tycker det är ett så fint ögonblick i filmen som faktiskt var ja, riktigt bra. Och nu kommer jag då nämna en person jag tror du kommit upp senare då, men det är när Roman Polanski, Alfred då, letar efter den här karaktären Sarah, spelad av Sharon Tate, och så tror att hon sitter och badar. Och så visar det sig att det är Herbert som står där istället. Eller Herbert. Det tyckte jag var riktigt fint. Och där finns det också, och det finns en jätterolig, för jag gillar mötet, för den här Herbert är främst i relation till Polanskis karaktär i filmen. Det är en så här substory hela tiden som återkommer. Och så finns det också när Polanski ska springa ifrån honom, för nu har Herbert visat sina tänder. Mm. Och Polanskis karaktär ska fly, och så i en enda tagning så lyckas han springa bort från Herbert och runt, och hur ska jag beskriva det? Han springer iväg och tillbaka och exakt till samma plats som han kommer ifrån på ett väldigt fungerande, alltså man sitter och garvar. Det låter så enkelt och så här, jaha, men det är jätteroligt. Eller hur? Ja, och springer liksom in i armarna på den här Herbert-karaktären igen, ja, som han fick fly från. Och det funkar väldigt bra. Och ja, det var riktigt bra gjort. Nummer 7, du var inne där, alltså när jag hade min punkt nummer 1, alltså hur jobbigt det var när jag var trött med ljudet, så gick du in på i samma mening att så här, ja, men det kan du känna lite ibland när du ser filmen från den här tiden, ljudet och fotot och bla bla. Men här kommer på punkt nummer 7 färgerna. Alltså fotot, stämningen och tonen. Det kan lika gärna vara scenografen, för jag är ingen teknisk arbetare själv. Men jag tycker det är oerhört skönt hur fotot och främst färgerna på kläder och sådär. Alltså hur det är uppbyggt. Även i en så här trist liten koja så känns det otroligt välarbetat med vilka kläder människor har på sig och vilken den exakta röda färgen på korven som tanten dunkar i huvudet på professorn. Ja, men precis, men som vi sagt innan så är det filmen är ju väldigt skapad, en väldigt skapad miljö. Och i den här skapade miljön känns som att Polanski har fått exakt som han velat med scenografi, kostym, val av skådespelare, för de tillför ju också väldigt mycket bara hur de ser ut. Ja. Och valet av att han får göra den här tokomedin, alltså jag menar han har breakat ung som en väldigt dramatisk och liksom så här ångest, alltså en Bergman-regissör. Och här har han fått göra plötsligt, ja men som när Bergman gjorde, vad heter den, Djävulens öga med Jarl Kulle som Don Juan nere i helvetet. Alltså en lustfylld komedi liksom, och bara fritt fram. Det jag tänkte på när du pratade om foto var att det jag gillade med den här filmen väldigt mycket som skapade en skum känsla är fotografens närvaro. Det känns ofta som att verkligen som att fotografen står där ibland nästan dokumentärt och liksom fångar det som händer. För att ofta är det som att kameran liksom verkligen liksom flyger upp i karaktärens ansikten. Jag kan nästan känna och se skuggan av kameran på karaktärernas kostymer. Mm. Så det gillar jag verkligen. Det är så här, det är vidvinkel och han verkligen bara göttar upp sig med kameran. Så att det blir så här lite otrevlig känsla, nästan mardrömslik, en mardrömslik ton. Kände du av det? Ja, men jag tycker du säger det ganska fint där, lite det som jag kände. Och som är en kontrast till just att på en trött dag så kan jag störa mig på ljudet och klippningen. Men färgerna och sånt där får mig att bara känna en otrolig harmoni. Och det, alltså, och själva kontrasten till många av dagens produktioner, där väl det ultimata får vara så här snabbt inspelade svenska Wallander-filmer liksom, där man knappt har orkat ställa fram en klocka i rummet eller en blomma i fönstret så här. Eller det är en blomma i fönstret, och det är samma blomma hos polisen som hos boven liksom. Jag tror typ att när Filmlands eller Tre vänner eller Yellowbird sitter i sina produktionsmöten så här, innan ett nytt race med svenska deckare, så de sitter där, så den här frågan alltid kommer upp så här: behöver vi verkligen en scenograf? Ja. Ska vi inte slopa scenograf och kostymör och bara köra? Och då... kan inte Peter Haber kan ju komma, alltså han har ju ändå en trenchcoat, kan han inte bara komma med den? Ja, precis. Han, fan, jag såg honom, han var ute och blottade vid något dagis, han har ju redan en. Ja, och då skulle, men då skulle de kunna titta på Vampyrernas natt. Det finns fler filmer att titta på. Det finns bland annat Tarantinos filmer med nutida exempel där man kan se vad, hur jävla viktigt det är med en riktigt kreativ scenograf. Alltså vad mycket det gör för en film. Det är ju en sån grej. Alltså jag skulle vara en usel scenograf. Jag skulle kunna jobba på en produktion där man inte behöver en scenograf. För jag vet ändå inte vad man ska göra. Jag tror att om jag tar min egen blomkruka hemifrån så kan man skildra ett växthus liksom. Ja, scenografer tycker jag ändå. Jag ser upp till dem. Det finns något fint över dem. För jag var med på en kortfilmsspelning här nu för några helger sedan. Och då fanns det scenograf. Och jag kände direkt att det finns ingenting här att göra för scenograf. Men den personen tar ändå sån stolt till sitt jobb och verkligen, du vet, ska lägga ut några leksaker på en gräsmatta och verkligen tänker hur de ska ligga och sånt. Där jag och säkert regissör, fotograf och övriga tänker lite så att det vill bara lägga leksakerna, det spelar ingen större roll. Men i sitt gebit så lägger de ner så jävla mycket energi ändå att det är svårt att inte ändå bli lite... Ja, man ser upp till dem. Jag skulle vilja se en ordentlig dokumentär, vilket kanske har gjorts. Jag tänker på en av de kändaste svenska scenograferna är väl Anna Asp, heter hon det? Bergmans gamla, bland annat till Fanny och Alexander. Jag har ingen aning, men det känns lite som att alla så här Bergmans trotjänare har blivit någon sorts legender kanske. Jo, fast just där tänker jag så här. Jag menar, det är inte lika lätt att namedroppa till exempel Scorsese. Pratar man Scorsese eller Tarantino så kan man ju direkt namedroppa deras klippare, Thelma Schumacher och Sally Menken. När det kom till Bergman så var det oftast då Anna Asp. Jag hoppas verkligen att hon heter det. Annars, ja men annars heter hon annat och då får någon påpeka det. Men det är ofta, där är det oftare hon som har namedroppat. Så det kan man väl förstå till exempel. Nu har inte jag sett Fanny och Alexander på länge, men den kryllar väl av, alltså just den här atmosfären mycket. Ja, den vann väl även ett par Oscars. Ja, frågan är om inte hon vann en Oscar. Fan, det här, fan att man blir äldre och börjar tappa given information. Men så kan det, ska vi helt enkelt dra i klockan och kolla upp. Ja, då är vi tillbaka då och Gustav, du hade helt rätt. Anna Asp var scenograf på Fanny Alexander och vann en Oscar för Best Art Direction. Ja. Filmen vann även, kan man säga då, Best Foreign Language Film och Best Cinematography och Best Costume Design. Det är coolt. Det är coolt ändå. Alltså med såna där små Oscars som... oftast bara de amerikanska filmerna vinner. Eller de brittiska. Var Fanny Alexander nominerad till bästa film? Ja, men herregud Emil, nu måste vi dra i klockan igen. Okej. Ja, då är vi tillbaka och nej, den var inte nominerad för bästa film utan för bästa då icke-engelskspråkiga film samt manus och regi Bergmans. Och det var väl det som också kändes lite konstigt med, för det var för ungefär 10 år sedan när Robert Benignis Livet är underbart, svenska titeln, som även är en titel till en gammal Frank Capra-film, sånt är jobbigt. Men han blev nominerad tror jag för, alltså då blev den filmen nominerad plötsligt för bästa film och för bästa icke-engelskspråkiga film, vilket kändes mysko. Men det kan vi lämna nu, eller hur? För vi pratar om Vampyrernas natt. Ja, det kan vi gå vidare med. Och där är min punkt nummer 8, den vi då har avhandlat, och det är Polanskis stämning. Om någon har börjat lyssna plötsligt nu, som att det här var ett, man slår på P1 eller P3, så har vi alltså diskuterat det, men förmodligen har ni hört det. Så jag går vidare till nummer 9. Och det är då någonting som jag kan sakna väldigt mycket idag. För att vi lever i en annan tid, alltså i en annan utveckling. Och det känns så skönt ibland i de här gamla filmerna där den snälla tjejen får vara just bara det. Liksom. Den här väna, vackra, söta varelsen för alla oss män att bli lite förälskade i. Och det är ju då Sharon Tate. Mm. Också tillsammans med Roman Polanski och den här professorn så ser hon också ut som en tecknad Disney-figur. Ja. Hon ser inte verklig ut. Jag har nog bara sett henne i den här filmen. Men alltså hon ser ju overkligt väldefinierad ut. Ja, man sitter så här beundrande som alltså så här, ja men lite som vi, det här är en grej som det sällan talas om men ofta refereras till i så här, om man ser på Family Guy eller på ser Entourage, tv-serien, så dyker det alltid upp någonting som har gjort att jag förstår att alla vi killar har vid flera tillfällen i våra liv varit på riktigt attraherade av tecknade kvinnor. Det kan vara Fantomens fru Diana, Modesty Blaise, men även lite mer udda figurer som Betty Boop. Alltså, Betty Boop är på sätt och vis, hon är ju supersexy. Vi har Peter Griffin i Family Guy, hans fru. Vad heter hon? Någonting på L heter hon. Det var länge sedan jag såg Family Guy nu. Hon heter... Men hon heter ju inte Meg, för Meg är dottern. Vad Meg fan? Dottern. Louis. Ja, precis. Mm. Och hon är också lite sexig. Så att vi blir förälskade i tecknade figurer på ett sätt som kanske tjejer också alltid har blivit. Jag menar, fast kanske inte lika allvarligt. Och Sharon Tate är ju, alltså hon är fotad, alltså hennes urringning, hennes ansikte, hennes klänning, hennes sätt att tala och vara. Ja, för att inte tala om hennes frisyr och hår. Ja. Men för att, alltså i den scenen när hon kommer och besöker Polanski, karaktär då Alfred, och ska bada. Och de har ett replikskifte där. Mm. I en dörr, vid en dörr. Det är så här, hon lägger till en liten dialekt och hon pratar så här nästan som ett barn. Och jag blir så här, ja det finns i alla fall någon sorts barnkvalitet i hennes röst. Och jag blir så här helt så här förälskad i skådespelet och i den karaktären. Och de lyckas verkligen skapa en karaktär som jag inte vill någonting ont ska hända. Nej. Jag vill inte låta den här Von Krolock nå den här kvinnan. Vi älskar, precis som Polanski börjar älska henne omedelbart, så gör vi det också. Och det finns körer i ens huvud som skriker så här: det här är supersexistiskt, den här karaktären. Och det är en typ av karaktär som nu för tiden bara får vara med i porrfilmer och ingen annanstans. Men för mig är det någonting väldigt fint. För mig är det dels en typ av, inte bara en filmkaraktär utan en typ av människa som faktiskt finns och som har blivit lite utmobbad. Och utmobbad och förmodligen innan väldigt utnyttjad. Så jag går inte in här med någon politisk vinkel utan mer tycker det är intressant. För man jag tycker du sätter, vad säger man, pekfingret på punkten eller vad fan säger man? Jag vet faktiskt inte. Men vad fan, man sätter huvudet på spiken. Eller man, ja, man slår grädden på mormor. Nej. Det är huvudet på spiken. Huvudet på spiken. Med att man under loppet av 4 sekunder verkligen känner att det är ingenting hemskt får hända Sharon Tate. Nej, och vi introduceras till henne genom att Alfred då på landskarriär tittar genom ett nyckelhål och hon blir smiskad av sin pappa. Ja. Vilket jag känner ja, konstigt på väldigt många sätt. För det finns någon dubbelhet där med smisk såklart. Ja. Eftersom det... Ja, men det är ju på, det, alltså det går ju ändå att komma från att Polanski är en snusgubbe. Och man kan förstå att ja men till exempel om jag hade haft till yrke att så här utbilda och stötta unga tjejer som lever i mansdominerade miljöer, så är den här filmen omöjlig att ta till mig. För att den är så liksom gubbsnuskig. Men det är förbannat fint. Men en sak jag tänkte på nu är att eftersom förra veckan så pratade vi om Bond. Tänk om Sharon Tate hade spelat Bondbrud. då hade det varit den ultimata Bondbruden. Och då menar jag inte att hon behöver spela ett våp, alltså, utan att hon skulle kunna haft en sån här ja, men den typ av roll som Ursula Andress, om det är hennes namn, hade i Dr. No. För den här filmen då, The Fierce Vampire Killers, kom ju ut 67. Och tänk då om hon hade nu är det ju tragiskt det som har hänt, känd Tate. Jag vet inte om du kommer komma till det. Nej, så nu, det, nej, men det kan vi ju berätta då alltså, när vi, och det refererade ju Johan Nordensson till i sin motivering till filmen, att Sharon Tate här, filmen spelas, alltså, kom alltså 1967, och hon dör, är det 69? Jag tror det är 68, men jag har inte, ja, när jag strax läst om efter men... varje fall. Och är alltså mordoffer till, hon är vid tillfället ihop med Roman Polanski. Ja, och väntar deras barn, hon är väl typ 8 månader gravid. Ja, precis, det här är jättehemskt. Och blir mördad alltså av den berömda seriemördaren Charles Manson och hans gäng. Ja, han blev världsberömd på grund av det dådet. Ja. De bröt med sig in liksom i... där hon befann sig ihop med sina vänner och dödade alla. Och det lägger ju säkert också den här extra dynamiken. När vi sitter och pratar om att på 4 sekunder så etableras det att man, ingenting får hända den här tjejen. Så hör ju det ihop till alltså det hör ju ihop med vad som i verkligheten hände. Och så, det är klart att sånt ger en dynamik till en film. Precis som Heath Ledgers död ger dynamik till att se om Brokeback Mountain. Och den ångesten hans karaktär och där. Och det, ja, nej. Precis, men tänk då om hon inte hade blivit mördad, vilket såklart är jättetragiskt. Då hade hon ju kunnat spela Bondbrud då i George Lazenbys första Bondfilm. Eller enda Bondfilm. On Her Majesty's Secret Service. Och eftersom inte jag är stort fan av den filmen, så hade det gjort filmen betydligt bättre. Ja. Det är en fin film. Där dör ju Bonds fru i slutet i hans armar. Dör väl i början? Nej. Alltså filmen slutas ju med att det är väl Blofeld som skjuter genom, utifrån en helikopter, alltså bilen på vägen. Och hustrun dör i James Bonds armar. Och han säger ledmotivets... titel, We Have All The Time In The World. Alltså det är, ja, väldigt sorgligt. Ja, precis, alltså det, nu ska jag väl erkänna att det här är den Bond-filmen jag nog sett minst gånger. Men början vet jag i alla fall att det är en jättetaffligt ihopklippt och spelad fight-scen mellan Bond och någon snubbe på en strand. Du vet, så uppspeedad, du vet, som filmen inte längre är. Som även förekom faktiskt i den här filmen. Märkte du det när de... Det är klart jag märkte det. Men det var ju till och med ett humorgrepp i Vampyrernas natt. Förmodligen en teknisk lösning så här att Polanski ska åka efter ett släde liksom. Och hänga på marken. Och då har man speedat upp det för att hade man kört det lika fort som i verkligheten så hade... Alltså man hade inte stuntet till det. Jo, men frågan är... Jag vet inte om jag är säker på att det är ett komiskt grepp. Eller att man mer... Det var mer en konvention man köpte på något sätt för att, ja, få saker att se fort ut. Ja, precis. Det var vanligt. Ja, kanske det. Kanske det. Då går jag över till min punkt nummer 10. Det bästa med Vampyrernas natt. Som har varit det som jag alltid har hyllat först med den filmen. Och det är något egentligen väldigt litet. Men som jag älskar lika mycket den här gången också. Som visar så mycket på hur viktigt ett slut är för en film. Även... om det bara är alltså 17 sekunders slut. Och det har jag kallat här det ironiska slutet, där hjälten förvärrar och sprider sjukdomen han försökt att stoppa eller har trott sig stoppa. Det vill säga, de här hjältarna, professorn och Polanski, i filmen startar när de sitter i en släde och anländer till Transylvanien för att stoppa ondskan. För att stoppa ondskan, i det här fallet då vampyrer. Den slutar med att de sitter i en släde och lämnar Transylvanien och har då inom situationstecken stoppat, eller de har ju egentligen misslyckats även med att stoppa ondskan, men de har i varje fall räddat den vackra fina Sharon Tate. Bara att det har de inte, för att hon har blivit en vampyr, och en berättarröst till och med förklarar det för oss, att det professorn inte förstod, det var att nu han blev den första som spred vampyrerna från Transylvanien liksom. Jag tycker det är såklart skitbra och skönt och ironiskt. En detalj jag i alla fall funderade på, även om det skulle bli bättre så som jag tänker. Men man visar ju då att den här von Krolloch biter henne, så vi vet om att hon är vampyr. Mm. I mitten av filmen och, liksom, och så von Krolloch liksom snor med henne till sitt kråkslott. Och det gör ju att vi vet ju om, jag väntar ju på det slutet. Jag vet ju om att hon kommer bli vampyr och ge sig på de här. Så frågan för mig är då, kommer Polanski då, Polanskis karaktär, behöva döda henne? Eller hur kommer det bli? Men man kunde ju ha gjort en twist av det, att man tror hela tiden att hon ännu inte har blivit vampyr. Ja, och det går ju till punkt nummer 4, story. För att jag håller med dig. Och det reagerar jag också på ett annat sätt nu än när jag var 17 år. För att det fanns flera luckor där. För det var så här, aha, så nu... Alltså lyckas ens professor lämna Transylvanien, borde inte alla bli vampyrer och stanna i Transylvanien? Alltså det finns massa sådana där funderingar som man bara får släppa. Mm, men sen vet jag inte om det skulle vara bättre, men skulle vara ett mer M. Night Shyamalan, eller vad fan han nu heter, sjätte sinnet-regissören, skulle ju valt twist-slutet med att oj, hon är vampyr. Eller han hade för sig valt ett helt annat slut, försöka twista in om den är mer krystat i och för sig. Men jag håller med om att hela hur filmen startar och slutar, hur han binder ihop det, är fint. Och det ska vi tillägga, det har Polanski gjort flera gånger. Alltså det är han väldigt bra på, med de här sluten som är så jävla, du vet, alltså även om hjälten har lyckats, det är ju samma i Chinatown, alltså med hur Jack Nicholson liksom lyckas näsla ut den här deckargåtan bara för att allting ändå slutar i tragedi, där han inte kan påverka någonting, utan där han snarare har förvärrat. Men det kan drama. Det är ju samma det, där. Det är ju exakt samma, tror jag, också Ghostwriter, ett slut jag inte tyckte om. Men det slutar väl med att Ewan McGregors karaktär vet vad som pågår, och så blir han påkörd. Och så får vi se hans manuskript, eller hur det är, flyga i vinden. Men det är lite mer M. Night Shyamalan. Alltså så att det blir ju lite mer att bara så här, ja, vi låter en bil köra på honom, så kan vi avsluta allting. Ja, men för jag minns att när jag såg Ghostwriter bio så gillade jag inte det. Nej. Eller att man inte hade inkluderat Pierce Brosnan i en större roll. Men det var i alla fall, tror jag då, vårat snack om Vampyrernas natt, som då var vald av Johan Nordenson. Vi tackar honom igen för det. Det vi gör nu då är att vi helt enkelt startar upp en ny tävling för er lyssnare, där ni igen får tipsa om en film vi ska prata om och göra temperatur på, med en motivering. Den som har bäst film ihop med bäst motivering väljer vi som vinnare, kommer då få ett pris skickat till sig, och vi kommer prata om filmen. Och alla motiveringar är på lite, det här är tråkigt att säga, men på sätt och vis är varje motivering bäst. Så att jag tror det är lite så här tid, och där vi känner också så här, ja, den här filmen skulle passa bra in. Alltså så här, helt enkelt, den film som säljer sig in sig bäst till oss just nu. Och så ni kan återkomma med en film ni har försökt rekommendera förut, så kanske vi känner den här gången att wow, den här, det här var en skön motivering, den här vill vi prata om. Yes, och ni får välja såklart film från när som, hur som, var som, hur obskyr eller känd som helst. Får gärna vara äldre än från 2012. Men och det jag säger också då är att deadline sätter vi till sista november. Så ni har i princip då en månad på er att mejla oss till kontakt@tittarnasnackar.se. Mejladressen finns på vår hemsida. Där kan ni även lyssna på oss. Ni kan även lyssna på oss på iTunes om ni vill. Och där får ni hemskt gärna, jag vill gärna att ni ger oss ett betyg där, eller skriver en kundrecension, så att vi kanske kan få fler lyssnare. Ni får gärna också tipsa oss och tipsa om oss till kompisar och sådär, eller era mamma eller era pappa eller vem ni nu vill, som kan behöva en filmpodcast i sina liv. Vi finns på Facebook, där ni gärna får gilla oss och blanda er i våra diskussioner, eller kritisera oss, eller skriva vad fan ni vill. Och jag tror att vi återkommer nästa vecka helt enkelt. Så se till att tävla, och vi hörs, Gustav, nästa vecka. Yes. Hej.